เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องนี้สุภาพสตรีท่านหนึ่งชื่อคุณดอกแก้วเล่าให้ฟังถึงเรื่องของศาลเจ้าแม่ที่ตั้งอยู่กลางทางเป็นที่เลื่องลือเป็นที่รู้จักและก็เคารพสักการะของคนในท้องถิ่นและคนเดินทางคนที่ใช้เส้นทางสายนี้ประจำเสมอศาลเจ้าแม่ศาลนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งมีทางขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาที่ลาดชันมากทุกคนที่ขับรถจะต้องระมัดระวังเสมอต้องชะลอรถแล้วก็ยกมือไหว้เจ้าแม่เท่ากับเป็นการเรียกสติคนขับให้ระมัดระวังการขับขี่ให้ดีว่ากันว่าก่อนที่จะมีศาลเจ้านี้อย่างเป็นทางการเกิดอุบัติเหตุตรงจุดนี้บ่อยมากไม่เว้นแต่ละวันแต่เมื่อมีการก่อสร้างศาลเจ้าแม่เป็นการถาวรแล้วก็มีการนำพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากมาตั้งไว้ในที่ใกล้ๆกันก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ให้คนขับได้รับรู้คนที่ไม่เคยรู้เมื่อเห็นพระพุทธรูปตั้งอยู่ก็จะระมัดระวังตัวขึ้นและเมื่อได้ยินคนอื่นเขาบีบแตรรถ3ครั้งเป็นการคารวะคนส่วนใหญ่ก็จะรู้แล้วว่าหมายถึงอะไรคนที่ไม่รู้ก็มักจะไปถามคนที่รู้ก็เลยได้รู้ว่าที่แห่งเนี้ยเป็นที่กล่าวขานแล้วก็เคารพยำเกรงเพียงใดตั้งแต่ยังเล็กนี่คุณแก้วก็ถูกสอนให้ยกมือไหว้จบหัวมาตลอดจนพวกผู้ใหญ่ก็จะพูดแทนว่าขอให้หนูเดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดนะพอโตขึ้นมาผู้ใหญ่ก็สอนให้เธอพูดประโยคนี้ด้วยตัวเองแล้วก็บางครั้งถ้าหากว่าเธอจะต้องไปสอบหรือไปทำอะไรที่สำคัญมากๆก็จะพูดประโยคเหล่านี้ต่อท้ายเองว่าขอให้หนูสอบผ่านข้อเขียนด้วยนะคะขอให้หนูสอบผ่านสัมภาษณ์ด้วยนะคะขอให้หนูได้ทุนนี้ด้วยนะคะแล้วขอให้หนูสอบติดได้เป็นข้าราชการที่ดีด้วยนะคะแน่นอนว่าเธอผ่านการสอบเหล่านั้นมาได้ทุกครั้งส่วนหนึ่งเธอก็เชื่อว่าเพราะว่าได้พรมาจากเจ้าแม่ด้วยทุกครั้งที่ออกจากบ้านมาจะไปสอบอะไรอะไรก็ต้องผ่านศาลเจ้าแม่นี้การได้ผ่านศาลเจ้าแม่แล้วยกมือขึ้นจบหัวทุกครั้งก่อนการไปสอบใดๆนับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ดีมากๆก็เลยเชื่อและศรัทธาในความขลังและศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ฝังจิตฝังใจเหมือนกับคนอื่นๆที่ได้ผ่านเส้นทางนี้บางคนที่เขามีอาชีพขับรถรับจ้างหรือว่าบางคนที่ต้องผ่านเส้นทางนี้ทุกวันแต่ก็ได้เพียงวันละรอบไปเช้ากลับเย็นมากกว่านั้นก็ต้องข้ามวันข้ามคืนเพราะว่าศาลเจ้าแม่อยู่กลางป่าทึบอยู่ระหว่างทางของ 3-4 จังหวัดที่ใครจะไปจังหวัดไหนก็ต้องผ่านที่นี่พวกเขาเหล่านั้นใช้เส้นทางนี้มาเป็น 30-40 ปีก็แคล้วคลาดปลอดภัยทุกครั้งนั่นเพราะมีสติกำกับใจแล้วก็มีเจ้าแม่เป็นที่พึ่งในทางหนึ่งด้วยในขณะที่เป็นที่ขึ้นชื่อว่าถนนสายนี้เป็นทางปราบเซียนเป็นเส้นอันตรายมากสำหรับคนขับขี่ที่ไม่ชำนาญทางเพราะเกิดอุบัติเหตุบ่อยจนติดอันดับในระดับต้นๆของประเทศในทุกยุคทุกสมัยแม้จะมีการปรับปรุงเส้นทางมาตลอดก็ตามทีในแต่ละวันที่รถที่ขับผ่านที่แห่งนี้มีเป็นพันๆคันแต่เธอก็สังเกตว่าทุกคันแค่ชะลอรถเปิดไฟแล้วก็บีบแตรส่งสัญญาณแสดงความเคารพเจ้าแม่เท่านั้นไม่มีรถคันไหนจอดแล้วขึ้นไปกราบเจ้าแม่ถึงบนศาลเลยสักคันมันเป็นเรื่องน่าแปลกแต่ถ้ามีใครที่ไม่รู้ชักชวนกันให้จอดรถแล้วขึ้นไปกราบบนศาลเจ้าแม่ถวายพวงมาลัยถวายดอกไม้หรือของเส้นไหว้อะไรก็ตามก็เชื่อแน่ว่าน้อยคนนักที่อยากจะขึ้นไปกราบแล้วก็ทำแบบนั้นจริงจังเรื่องของเรื่องก็เพราะบริเวณศาลนั้นตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดชันมากไม่มีลานจอดรถแล้วก็ไม่มีไฟส่องสว่างเลยศาลเตี้ยๆที่แม้จะสร้างขึ้นใหม่เป็นศาลาไม้หลังคาสีแดงแข็งแรงสวยงามแต่ก็แฝงความน่ากลัวแล้วก็ชวนพรั่นพรึงอยู่ไม่น้อยเพราะว่าร่มเงาไม้ใหญ่ที่กิ่งก้านสาขาปกคลุมศาลาเอาไว้จนมืดครึ้มมองเข้าไปก็ชวนวิเวกวังเวงใจมากขนาดว่ามองเข้าไปในเวลากลางวันก็แทบจะไม่เห็นอะไรเลยไม่ต้องถามถึงเวลากลางคืนว่ามันจะชวนขนหัวลุกเพียงใดแล้วก็ทำไมจำเป็นจริงๆไม่มีใครกล้าขับรถผ่านที่นี่ในเวลาครึ่งค่อนดึกไปแล้วกันเลยหมู่บ้านที่เธออยู่นี่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดถนนแล้วก็อยู่ใกล้ศาลเจ้าแม่ที่สุดแต่ก็อยู่ห่างจากศาลเจ้าแม่ถึง20กว่ากิโลชาวบ้านที่อยู่รอบๆ ล้วนไม่มีใครกล้าไปที่นั่นในเวลากลางค่ำกลางคืนชาวบ้านถ้าจะไปหาหน่อไม้หาเห็ดก็มักจะชวนกันไปหลายๆคนและก่อนไปหรือว่าต้องผ่านศาลเจ้าแม่ก็จะต้องกล่าวคำขอมากมายไปขออะไรก็ต้องเอาแต่อย่างนั้นมาอย่าเอาเกินที่ขอเด็ดขาดเช่นไปขอเห็ดแต่ว่าไปเจอรวงผึ้งจะขึ้นไปเอาลงมาก็ไม่ได้ยกเว้นว่าจะขอแล้วก็ระบุคำขอไปก่อนนั้นนะแล้วก็นอกจากคำขอของป่าแล้วก็ยังต้องมีคำขอขมาเจ้าแม่เจ้าป่าเจ้าเขาด้วยเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาทำกันมาตลอดเคยมีคนของทางการดำริจะสร้างให้ศาลเจ้าแม่เป็นที่พักกลางทางมีศาลาให้คนเดินทางนั่งพักผ่อนหรือว่าแวะรับประทานอาหารมีห้องน้ำห้องท่าสะอาดสะอ้านไว้บริการเวลาที่ต้องขับรถมาไกลๆแต่โครงการนี้ก็พับไปเมื่อคนในพื้นที่ไม่ยินยอมเพราะว่าพวกเขารู้จักเจ้าแม่มากกว่าคนที่มาสั่งโน่นสั่งนี่เป็นอันดีเจ้าแม่ชอบความสงบเจ้าแม่ไม่ชอบความวุ่นวายและสกปรกของพวกมนุษย์สถานที่ตั้งเป็นที่ของความขลังศักดิ์สิทธิ์มาแต่มาทำห้องน้ำไม่ควรปล่อยของสกปรกลงในที่ของท่านมีหรือว่าท่านจะโปรดเล่าลือกันว่าแค่มีข่าวว่าคนของทางการจะมาสร้างโน่นสร้างนี่ที่ศาลเจ้าแม่ฝนก็ตกลงมาหาใหญ่ตกหนักแบบไม่ลืมหูลืมตาถึง5วัน5คืนไม่ยอมหยุดน้ำป่าทำท่าจะลงมาอยู่รอมาร่อจนกระทั่งผู้นำชาวบ้านในละแวกดอยนี้ทั้งหมดเห็นท่าไม่ดีท่าทางเจ้าแม่จะเอาจริงแน่ก็เลยต้องยกขยงนำธูปเทียนขันดอกไม้พากันไปกราบขอขมาท่านแล้วก็สัญญิงสัญญาว่าจะไม่ยอมให้มีการก่อสร้างใดๆในศาลเจ้าแม่อีกนั่นแหละผลฟ้าถึงสงบลงได้ศาลเจ้าแม่จึงอยู่ในสภาพแบบนั้นมาตลอดเวลาหลายสิบปีเวลาเดียวที่ศาลเจ้าแม่จะคึกคักก็ตอนที่ชาวบ้านในละแวกดอยนี้ทั้งหมดพากันมาทำความสะอาดให้ศาลเจ้าแม่เพื่อจัดเตรียมพิธีบวงสรวงเส้นไหว้ท่านปีละครั้งประเพณีนี้จะจัดอย่างคึกคักแล้วก็ยิ่งใหญ่มากเธอเคยนั่งรถมากับแม่แล้วผ่านเส้นทางนี้ครั้งหนึ่งตอนที่เขามีขบวนแห่กันรถติดยาวเป็นกิโลเลยแต่พิธีจะไม่นานมากแค่เขาแห่ขบวนเครื่องเส้นไหว้ขึ้นไปถวายเจ้าแม่ถวายเสร็จขบวนก็สลายเพียงแต่ว่าระหว่างการแห่นั้นทุกคนจะเต้นระบำรำพ้อนกันอย่างสนุกสนานที่สุดใครมาจากทางไหนก็แห่มาจากทางนั้นทุกขบวนมุ่งตรงมาที่ศาลเจ้าแม่ในเวลาเดียวกันเท่านั้นเองคนในขบวนแห่ต้องแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีฉูดฉาดแล้วก็ระบำรำพ้อนกันอย่างสนุกสนานเท่านั้นเจ้าแม่ไม่ชอบความเศร้าความโศกหรือความเครียดใครที่มาแล้วไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับขบวนมักจะถูกเจ้าแม่ลงโทษถ้าไม่โดนผีเข้าก็จะเป็นลมเป็นแรงไปทันทีดังนั้นใครที่รู้ตัวว่าไม่ศรัทธาเจ้าแม่ไม่เชื่อเจ้าแม่ก็อย่าได้ริลองดีโดยการใส่เสื้อผ้าสีมืดๆมาหรือมาแล้วก็มาทำท่าโกรธครึ่งเศร้าโศกในขบวนเด็ดขาดนี่เป็นได้เจอดีแน่ๆสำหรับเรื่องเล่าที่เป็นตำนานเลยของหมู่บ้านนี้เกี่ยวกับเจ้าแม่ก็มีหลายเรื่องแต่มีเรื่องนึงที่เธอว่ามันน่ากลัวมากแล้วเธอก็ยังจำฝังใจมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ40กว่าปีมาแล้วตอนนั้นถนนสายนี้ยังไม่ใช่4เลนแบบปัจจุบันยังเป็นเส้นทางเล็กๆที่เชื่อมระหว่างจังหวัดรถราก็น้อยคนก็น้อยไปด้วยตามยุคสมัยเรื่องที่เกิดขึ้นมีอยู่ว่าตอนที่แม่เธออายุสัก9ขวบมีเรื่องน่ากลัวมากๆแล้วก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อมากด้วยเกิดขึ้นชาวบ้านต่างโจษจันกันเซ็งแซ่ที่ผู้คนยังจำเหตุการณ์นั้นได้ไม่ลืมก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการไม่เชื่อผู้ใหญ่ของวัยรุ่นวัยขนองทั้งที่พวกเขาถูกห้ามปรามมาแล้วแต่ก็ยังอยากลองอยากท้าทายคำสั่งสอนของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ความเชื่อถือที่มีสืบต่อกันมานานในเวลาต่อมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เวลาลูกหลานใครดื้อด้านคนเขาก็จะเอาเรื่องนี้มาพูดถึงแล้วก็สั่งสอนกันเป็นประจำให้เด็กๆกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นให้เชื่อในสิ่งที่ผู้ใหญ่เชื่อสืบต่อกันมาด้วยอย่างเธอเองนี่เธอเชื่อมากๆเลยเพราะว่าเธอเกิดแล้วก็เติบโตมากับสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่าเธอจะจากบ้านไปอยู่ที่อื่นแล้วก็นานๆทีจะกลับมาเยี่ยมบ้านแต่เธอไม่เคยลืมเรื่องนี้เลยถ้ามีลูกก็จะสั่งสอนลูกเหมือนกับว่าให้เชื่อในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังและคนรุ่นก่อนเขาเคยพบเจอกันมาแล้ว เรื่องมีอยู่ว่าสมัยนั้นตอนที่แม่ยังเด็กได้เกิดเรื่องขึ้นกับลูกของคนในหมู่บ้านทั้งคู่เป็นพี่น้องกันพวกเขาอายุห่างกันแค่ปีเดียวแต่ก็เรียนชั้นเดียวกันคู่กันมาตลอดพอเรียนจบชั้นประถมในหมู่บ้านพ่อแม่ก็ส่งให้ไปเรียนหนังสือต่อในเมืองทั้งคู่จนจบชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายพร้อมกันคนพี่กำลังจะรอเวลาขึ้นเรียนชั้นปีที่หนึ่งในมหาวิทยาลัยประจำจังหวัดส่วนคนน้องสอบได้ที่วิทยาลัยอาชีวะทุกครั้งเวลาปิดเทอมสองพี่น้องก็มักจะพาเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็ตามประสาเมื่อมีเด็กจากที่อื่นมาเที่ยวที่บ้านด้วยความเป็นห่วงพ่อแม่ของเด็กวัยรุ่นสองคนนี้ก็แนะนำสั่งสอนพวกเด็กๆมากมายกลัวว่าจะไปทำอะไรไม่ดีเข้าจะเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาได้แต่พวกเด็กวัยรุ่นที่เติบโตมาจากสังคมในเมืองอีกทั้งกำลังห่ามห้าวกลับไม่สนใจฟังในสิ่งที่พวกผู้ใหญ่พร่ำบอกฟังแล้วก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่มีใครสักคนที่จะเชื่อแล้วก็เอาใจใส่ในสิ่งที่ได้ฟังมาเลยมีนำซ้ำสองคนพี่น้องนั้นกลับเป็นตัวตั้งตัวตีนำคนอื่นให้ทำตามด้วยอีกต่างหากดังนั้นพอมีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นกับเด็กกลุ่มนี้เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ก็เลยเป็นเรื่องใหญ่อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นในครั้งสุดท้ายที่พวกเขาพาเพื่อนกลับมาเที่ยวสนุกที่บ้านเมื่อถึงวันที่พวกเด็กๆกลุ่มนั้นกลับไปก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นที่กลางทางรถพลิกคว่ำหลายตลบมีคนตายคาที่สองคนก็คือตัวน้องชายกับแฟนสาวของคนที่เป็นพี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าตระหนกตกใจที่สุดในสมัยนั้นเพราะในหมู่บ้านตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมายังไม่เคยมีอุบัติเหตุร้ายแรงเกี่ยวกับท้องถนนเกิดขึ้นมาก่อนนับแต่ถนนสายนี้ตัดผ่านจะมีข่าวอุบัติเหตุบ้างก็มักจะเป็นคนจากที่อื่นถิ่นอื่นที่ไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้ประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้อันเป็นสถานที่ที่คนในพื้นที่ให้ความเคารพยำเกรงในตอนนั้นศาลเจ้าแม่ยังเป็นแค่ศาลเพียงตาที่ชาวบ้านตั้งขึ้นกราบไหว้บูชาเจ้าแม่ที่รักษาขุนเขาแห่งนี้ความเชื่อนี้เริ่มมาตั้งแต่สมัยไหนมาก็ไม่มีใครรู้กันแต่ว่านับแต่ยังเป็นแค่ทางเดินเท้าผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาก็มักจะยกมือขึ้นจบหัวไหว้บูชากราบกรานขอให้เจ้าแม่คุ้มครองป้องกันภัยให้เดินทางไปและกลับโดยสวัสดิภาพมาจนถึงสมัยเป็นทางรถยนต์ก็เหมือนกันทุกคันรถหากเป็นรถในพื้นที่เมื่อขับผ่านศาลเจ้าก็จะต้องชะลอรถแล้วก็บีบแตรยาวๆ3ครั้งส่วนคนที่โดยสารรถก็ต้องยกมือไหว้จบหัวขอพรเจ้าแม่ทุกผู้ทุกคนไม่เพียงแต่เท่านี้ในช่วงถึงเทศกาลบูชาประจำปีชาวบ้านที่อยู่ละแวกใกล้เคียงจะต้องมาทำพิธีเส้นไหว้เจ้าแม่ของที่เส้นไหว้ก็มีทั้งของสดของขาวหมูเห็ดเป็ดไก่แล้วก็เหล้าขาวเหล้าแดงสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือรูปแกะสลักที่ทำเป็นรูปลึงหรือว่าอวัยวะเพศชายจะทำจากไม้หรือว่าดินเหนียวปั้นก็ได้เมื่อมีของเส้นไหว้ครบแล้วก็จะแต่งบรรดาขบวนแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีสดๆฟ้อนรำกันอย่างสนุกสนานคึกคักด้วยขบวนคล้องกลองแล้วก็เคลื่อนขบวนนำของเส้นไหว้นำไปถวายเจ้าแม่ที่ศาลเป็นเทศกาลประจำปีที่จัดขึ้นเฉพาะถิ่นของชาวบ้านนี้เล่ากันต่อๆมาเป็นตำนานพื้นบ้านเฉพาะถิ่นว่าแม้หน้าที่หลักของเจ้าแม่คือการคุ้มครองคนเดินทางดลบันดาลในฝนตกต้องตามฤดูกาลปกปักรักษาขุนเขาแหล่งน้ำลำธารและก็หุบห้วยในห้วงแดนนั้นแล้วและด้วยความที่เจ้าแม่ยังเป็นสาวโสดท่านจึงชอบคนหนุ่มคนสาวเป็นพิเศษด้วยเจ้าแม่อยากจะเห็นเฉพาะชายหนุ่มหญิงสาวที่ประพฤติตนดีอยู่ในศีลในธรรมหากใครอยากให้ความรักของตนสมหวังมีลูกที่ฉลาดน่ารักแข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาวก็ต้องพากันมาสาบานรักแล้วก็กราบขอพรจากท่านของเส้นไหว้ที่นำมาบนบานเจ้าแม่ก็ประกอบไปด้วยของที่กล่าวไปแล้วเบื้องต้นแต่หากหนุ่มสาวใดที่มากราบขอพรจากท่านแล้วผิดคำสาบานหรือไม่ทำตัว อยู่ในจารีตประเพณีผิดทำนองครองธรรมเจ้าแม่ก็จะทำให้ประสบเหตุเลิกร้างหรือว่ามีอันเป็นไปแบบไม่คาดฝันตามคำสาบานนั้น แล้วก็ยังเชื่อกันอีกว่าชายหญิงคนใดทำตัวเละเทะเกะกะระรานหรือว่าทำให้พ่อแม่น้ำตาตกและทำให้ชาวบ้านคนอื่นเป็นทุกข์คนผู้นั้นก็จะถูกเจ้าแม่เอาไปอยู่ด้วยทั้งชายและหญิงเหล่านั้นจะต้องกลายไปเป็นข้าช่วงใช้เจ้าแม่จนกว่าจะหมดกรรมแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่ในภพภูมิอื่นเล่ากันอีกว่าเจ้าแม่ไม่ชอบผู้หญิงสักเท่าไหร่โดยเฉพาะผู้หญิงคนนั้นมีความประพฤติเหลืออดเหลือทนจริงๆส่วนผู้ชายนั้นถ้ามีพวกเกเรเกตุงเกกะขวางหูขวางตาคนในหมู่บ้านกี่คนเท่าไหร่เท่ากันเจ้าแม่นี่เหมาไปเป็นทาสหมดยิ่งเกเรมากก็ยิ่งดีดังนั้นบ้านไหนที่มีลูกชายรูปร่างหน้าตาดีเป็นที่หมายปองแย่งชิงของสาวๆมากหรือว่าทำตัวเกเรเป็นอันธพาลพ่อแม่ต้องส่งไปอยู่ที่อื่นให้พ้นหูพ้นตาเจ้าแม่ไปก่อนจนพ้นวัยขนองแสบซ่าหรือว่ามีลูกมีเมียแล้วถึงค่อยให้กลับมาอยู่บ้านด้วยความเชื่อเหล่านี้ด้วยเหตุนี้เองชายหนุ่มสองพี่น้องและบรรดาผองเพื่อนอีก 4-5 คนเมื่อชวนกันมาเที่ยวที่บ้านก็มักจะถูกผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านสอนแล้วเตือนอีกเน้นย้ำให้พวกเขาเชื่อในสิ่งเหล่านี้แต่กันนั้นแหละตามวัยที่ฮอร์โมนพลุ่งพล่านกำลังคึกขนองอยากลองดีพวกเขาก็ไปก่อเหตุท้าทายเจ้าแม่สารพัดบางทีก็ชวนกันขี่มอเตอร์ไซค์ไปตั้งวงเล่ากันบริเวณใกล้ศาลเจ้าแม่บางวันก็ไปนอนค้างกันที่นั่นถึงเช้าเล่าลือกันว่าคนที่เป็นน้องชายนั้นพอเมาขึ้นมาก็เอะอะอาละวาดมีทั้งเอาเท้าไปถีบศาลเจ้าแม่แล้วก็ฉี่รถบริเวณนั้นปากก็ด่าทอท้าทายไปต่างๆนานาส่วนคนอื่นๆก็เฮทำตามหรือว่าหัวเราะชอบอกชอบใจส่วนพี่ชายก็มีห้ามปรามบ้างเพราะว่าเขาเชื่อเรื่องพวกนี้มากกว่าน้องชายจะว่าไปเนี่ยเขาก็เป็นพี่ชายที่ดีพ่อแม่สอนเสมอให้คอยดูแลน้องเขาก็ทำตามนั้นเพื่อนๆก็รุมดูหมิ่นเขาว่าเป็นผู้ไม่มีความเป็นผู้นำไม่เท่เท่าน้องเลยเทียบกันไม่ได้เลยหลังจากเกิดอุบัติเหตุรถตกเขาไปแล้วเมื่อมีคนเอารูปที่พวกเด็กกลุ่มนี้ถ่ายไว้ไปล้างมาดูกันก็พบว่ามีลางบอกเหตุถึงความอาเพศที่พวกเขาต้องพบเจอนั่นก็คือในรูปที่พวกเขายืนกอดคอเรียงรายกันหน้าศาลนั้นมีรูปคล้ายผู้หญิงผมยาวยืนเอามือโอบไหล่แล้วก็โอบเอวคนที่ตายนั้นไว้ใกล้ชิดเหมือนแสดงความรักกับชายคนนี้คนที่เป็นน้องน่ะแล้วก็อีกภาพถัดมาเป็นรูปที่คนทั้งหมดยืนถ่ายรูปที่กลางถนนหน้าศาลเป็นรูปที่ถ่ายจากระยะไกลเห็นตัวคนทั้งหมดแต่ปรากฏว่าตรงพื้นถนนที่ทุกคนยืนถ่ายรูปปรากฏเป็นเงาดำรูปร่างคล้ายผู้หญิงผมยาวกำลังนอนทอดกายขนานไปกับพื้นแล้วก็ชายผู้เป็นน้องเนี่ยยืนเหยียบเงาหัวนั้นพอดีเมื่อผู้คนได้ดูรูปกันแล้วก็พากันโจษจันกันยกใหญ่และเชื่อกันว่าสิ่งที่เจ้าหนุ่มทำลงไปนั้นเป็นเรื่องที่พวกผู้ใหญ่เขาได้พากันห้ามปรามไปแล้วสิ่งที่เจ้าแม่ต้องการให้ทุกคนรู้ไว้และเห็นในรูปถ่ายก็คือการยืนยันถึงการมีอยู่ของท่านแล้วก็อธิบายได้ถึงความเชื่อที่เป็นตำนานแล้วก็อยากให้คนรุ่นนี้ได้ตระหนักถึงเรื่องการเคารพยำเกรงกันนั่นเองส่วนผู้หญิงล่ะเธอทำผิดอะไรถึงต้องประสบอุบัติเหตุตายตกไปตามกันชาวบ้านก็พากันสงสัยงงงันจนกระทั่งเวลาผ่านไปได้ระยะหนึ่งแล้วคำตอบที่ทุกคนอยากรู้ก็ได้รับการเฉลยจากคนที่ได้ไปพบเห็นพฤติกรรมของเธอผู้นี้เข้าจึงได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรและพอรู้แล้วต่างก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่ามิน่าล่ะคนที่มาเปิดเผยเรื่องนี้ก็คือพวกที่ไปหาหน่อไม้ละแวกศาลเจ้าซึ่งเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละพวกเขาคุ้นเคยทั้งสองพี่น้องแล้วก็รู้จักผู้หญิงคนนั้นดีแรกพวกคนหาหน่อไม้ก็แปลกใจที่เห็นผู้หญิงมักจะซ้อนมอเตอร์ไซค์คนน้องแล้วก็พากันไปที่หลังศาลเจ้าแม่ซึ่งเป็นที่รับตาคนเป็นประจำที่นั่นถ้าไม่ใช่คนหาหน่อไม้หาเห็ดหาของป่าก็แทบจะไม่มีใครไปละแวกนั้นเลยยกเว้นก็เด็กกลุ่มนี้ที่แอบไปตั้งวงเล่ากันโดยที่พ่อแม่เองก็ไม่รู้บางทีก็พวกคนหาของป่าตามไปดูแล้วก็ต้องตกใจเพราะเห็นทั้งคู่เพราะรักกันแบบไม่อายผีสางเทวดาพวกเขามองหน้าแล้วกระซิบกระซาบกันใจคอก็นึกไปถึงความ อดอยากแห้งแล้งในปีต่อๆไปถ้ามีเรื่องที่เขาเรียกว่าคึดหรือเรื่องอัปรีเกิดขึ้นไม่ถูกต้องทำนองครองธรรมอย่างนี้เจ้าแม่เจ้าป่าเจ้าเขาจะต้องลงโทษคนทั้งดอยคนทั้งละแวกนี้ให้อดอยากยากแค้นเป็นแน่พวกเขายังเก็บงำความลับนี้ไว้รอจนว่าเมื่อไหร่ที่ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเรื่องนี้จะต้องถูกบอกออกไปเพื่อที่เวลาไปขอขมาเจ้าแม่จะได้ขอขมาให้ถูกเรื่องตามประสาชาวบ้านพวกเขาก็คิดว่าใครทำอะไรไว้ก็ต้องได้รับแบบนั้นหญิงไม่รักนวลสงวนตัวเองสักวันก็ต้องได้รับบทเรียนราคาแพงส่วนสองพี่น้องนั้นก็เช่นเดียวกันคงจะต้องเจออะไรสักอย่างนะแต่นั่นก็เป็นเรื่องของกรรมของคนสามคนเป็นเรื่องของพวกเขาเองพวกที่ไปพบเห็นจะไม่ปริปากเพราะว่าพวกตนไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับเรื่องนี้ก็ปล่อยให้กรรมเป็นผู้จัดการเรื่องนี้เองก็แล้วกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกตนต้องอดอยากชาวบ้านไม่รู้กี่ร้อยกี่สิบคนต้องไม่มีจะกินเพราะความคึดนี่เองจะทำให้ผลไม่ตกชาวบ้านทำไร่ไถนาไม่ได้หน่อไม้ไม่แทงดินงอกออกมาเห็ดก็หายหดทั้งดินแห้งทั้งดอยก็เหือดชาวบ้านจะเอาอะไรมากินกันนั่นแหละเรื่องนี้จะต้องถูกเล่าออกไปให้ทุกคนได้รู้แล้วก็ช่วยกันหาวิธีขอขมาเจ้าแม่กราบกรานให้ท่านอภัยให้ขอฝนตกตามฤดูกาลขอสายฝนเทหลั่งมาทั่วฟ้าเพื่อทำไร่ไถนากันต่อไปกลุ่มคนที่ได้ไปพบเห็นยังพากันสงบปากจนกระทั่งวันหนึ่งก็ไปเห็นการทะเลาะทุ่มเถียงกันน้องคนสามคนนี้เดิมพี่ชายคงจะตามหาจนมาเจอภาพบาดตาของน้องชายกับแฟนเข้าสองพี่น้องก็ทะเลาะแล้วก็ลงมือชกต่อยกันที่ตรงนั้นได้เลือดกันไปคนละหลายหมัดแต่ก่อนที่ใครจะเป็นอะไรไปซะก่อนพายุฝนก็มาฝนฟ้าอื้ออึงฟ้าแลบฟ้าร้องคะนองป่าน่ากลัวมากพอผู้หญิงหวีดร้องต่างคนต่างก็เป็นห่วงผู้หญิงก็เลยพากันกลับไปจะว่าไปผู้หญิงคนนี้ก็โชคดีไม่น้อยที่มีคนรุมรักแต่โชคร้ายที่เธอไม่ดีพอที่จะเลือกใครสักคนหรือสามารถระงับยับยั้งตัณหาความอยากของตัวไว้ได้เลยถัดจากนั้นอีกวันพวกเขาทั้งหมดก็นั่งรถโดยสารกลับไปในเมืองก่อนอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นนั้นทั้งหมดลงรถโดยสารที่หน้าศาลถ่ายรูปกันที่นั่นเป็นที่ระลึกก่อนเพราะว่ากลับไปหนนี้ทั้งหมดจะต้องแยกย้ายกันไปตามที่สอบได้บางคนก็ไปไกลบางคนก็อยู่ใกล้ๆแต่ที่แน่ๆเวลาที่จะมารวมตัวกันแบบนี้คงจะไม่มีอีกแล้วโดยเฉพาะเรื่องรักสามเศร้านะไม่มีใครรู้ว่าคนสามคนจะจัดการปัญหาของพวกตนยังไงแต่ที่แน่ๆคนเป็นพี่คงจะต้องเสียสละเพราะว่าเขาถูกสอนจากพ่อแม่มาให้เป็นคนอย่างนั้นพี่มีหน้าที่ดูแลปกป้องและเสียสละเพื่อน้องเสมอน้องเองก็ได้ใจในสิ่งที่พี่ชายทำเพื่อตัวมาตลอดอะไรแย่งได้ก็แย่งเอาหมดไม่เคยคิดถึงหัวอกใครทั้งนั้นความที่เกิดมาเป็นน้องเป็นลูกคนเล็กก็มักจะเสียคนก็เพราะเหตุนี้พอถ่ายรูปกันเองเสร็จสับพวกเขาก็โบกรถโดยสารอีกคันขึ้นเพื่อจะกลับเข้าไปในเมืองแต่ลงจากเขาลูกนั้นไม่ทันไรรถก็เสียหลักถลายพลิกคว่ำลงข้างทางที่เป็นหินภูเขาแหลมคมมีคนตายคาที่สองคนส่วนคนอื่นๆได้รับบาดเจ็บกันไปคนละนิดคนละหน่อยเท่านั้นส่วนตัวพี่ชายขาหักคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าเขาพยายามช่วยน้องจนตัวเองขาหักหารู้ไม่ว่าน้องชายเอาหัวไปฟาดหินอย่างแรงจนสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักสิ้นชีวิตทันทีส่วนผู้หญิงกระเด็นออกลงมานอกรถคอหักหมุนได้รอบเลยทีเดียวเมื่อจัดงานศพน้องชายไปเรียบร้อยแล้วคนที่เป็นพี่จึงมาเล่าเรื่องการชกต่อยทะเลาะทุ่มเถียงกันเรื่องผู้หญิงคนนั้นให้พ่อแม่ฟังเช่นเดียวกันกับพวกคนหาหน่อไม้พากันมาเล่าด้วยพวกเขาอยากให้พ่อแม่ตัดอกตัดใจเสียแล้วพากันไปขอขมาเจ้าแม่อย่างน้อยๆก็กันไว้ก่อนใช่ว่าเจ้าแม่จะเอาชีวิตคนสองคนไปแล้วฝนฟ้าจะกลับมาตกต้องตามฤดูกาลของแบบนี้มันไม่แน่หรอกกรรมของมันทำไม่ดีไว้ตัดอกตัดใจซะเถอะคนตายมันก็ตายไปแล้วมาดูแลคนที่ยังอยู่กันจะดีกว่าชาวบ้านพากันมาที่บ้านคนเฒ่าคนแก่มาปลอบใจแล้วก็ปรึกษาหารือกันพวกเขาจะต้องทำพิธีกันตอนนั้นแม่คุณดอกแก้วไปนั่งฟังกับเขาอยู่ด้วยก็เลยได้รู้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างในวัยเด็กที่กำลังช่างจดช่างจำ แม่ก็เลยนำมาเล่าให้ฟังอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยลูกชายคนที่เหลือรอดของบ้านนั้นเล่าว่าเขารู้แล้วเรื่องฝ่ายหญิงนอกใจตัวแล้วไปมีอะไรกับน้องชายตัวเองมานานแล้วแต่ด้วยความรักที่มีต่อเธอเขาก็ยกโทษให้ทุกครั้งไม่ว่าเธอจะทำผิดขนาดไหนก็ยอมยกให้แม้จะเห็นตามตาว่าทั้งคู่ได้ทำบัตรสีบัตรเถลิงกันด้านหลังศาลเจ้านั้นด้วยก็ตามผมก็บอกเขาว่าจะทำระยำกันที่ไหนก็ได้ผมไม่ว่าเพราะผมรู้ว่าเขาไม่รักผมแล้วเขารักน้องผมมากกว่ารู้มานานแล้วแต่ผมรับไม่ได้เรื่องที่เขาไปทำอะไรกันที่ศาลเจ้าแม่มันจะทำให้คนอื่นๆเดือดร้อนถ้าฝนไม่ตกแล้วชาวบ้านก็ไม่มีข้าวกินพ่อแม่ก็จะเป็นบาปเป็นกรรมขนาดไหนชายหนุ่มก็ร้องไห้เล่าไปเช็ดน้ำตาไปเป็นที่น่าเวทนาสำหรับชาวบ้านที่อยู่บ้านป่าบ้านดอยพวกเขามีชีวิตขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศเรื่องฝนตกเป็นเรื่องสำคัญมากชี้เป็นชี้ตายให้กับตัวเองและลูกหลานได้เลยการมีน้ำมากพอก็คือฝนตกเนี่ยทำให้พวกเขาทำไร่ไถนาเพื่อให้คนในครอบครัวทุกปากท้องได้กินอิ่มจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดหลังจากที่หายดีแล้วคนที่เป็นพี่นั่นก็บวชให้กับคนทั้งคู่หลายพรรษาแล้วเขาก็ไม่ได้กลับไปเรียนต่ออีกเลยทุกวันนี้ก็ยังอยู่และคงมีอายุยืนยาวเลยล่ะชีวิตเขาเป็นบุคคลที่มีคุณค่ามีความดีความชอบจนชาวบ้านยกย่องเขายังเคยได้รับเลือกให้เป็นถึงผู้ใหญ่บ้านด้วยแม่ของดอกแก้วบอกว่าผู้หญิงคนนั้นคงโลภแล้วก็หลงตัวเองเพราะว่าน้องชายหน้าตาดีกว่าแถมพ่อแม่ก็รักโอมากกว่าคนเป็นพี่เธอก็เลยเปลี่ยนใจไปชอบน้องชายแทนจนเกิดเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนี้ขึ้นแล้วกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนยังจำได้ไม่ลืมส่วนคุณดอกแก้วเองก็จำเรื่องนี้ได้แม่นยำเพราะว่าแม่เน้นย้ำมาตลอดจำเรื่องราวเรื่องเล่าเหล่านั้นได้ดีมากไม่เคยลืมเลยและไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามก็ยิ่งระมัดระวังรู้จักยับยั้งชั่งใจในทุกๆเรื่องหากในชีวิตมีอะไรเกิดขึ้นกับเราจะใคร่ครวญอย่างละเอียดถ้าไม่แน่ใจว่าที่เราตัดสินใจไปแล้วมันผิดหรือถูกโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ชายเราก็มักจะปรึกษาแม่ก่อนทุกครั้งเธอว่าอย่างนั้นเธอบอกว่าไม่อยากให้เรื่องของตัวเป็นที่โจษจันไปทั่วเหมือนกับเรื่องรักสามเศร้าที่ประกอบกันอยู่ในตำนานเจ้าแม่เนี่ยเรื่องนี้ไม่เพียงแต่จะเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับตัวเองครอบครัวตัวเองแล้วยังมีผลกระทบไปถึงคนในวงกว้างด้วยและมันยังจะกลายเป็นเรื่องที่คนพูดถึงในแง่ไม่ดีไม่รู้จักจบสิ้นด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ50กว่าปีมาแล้วครับไอยอมเนี่ยเป็นเด็กวัดรูปร่างของมันผอมๆสูงๆที่บ้านของเขานี่เกี่ยวหญ้าสังกระเทียมมัดเป็นฟ้อนๆกองไว้เหมือนฟ้อนข้าวเอาไว้ให้ควายกินไอ้หญ้าสังกระเทียมเนี่ยมันมีแต่ต้นไม่มีดอกหรอกมันแหลมอย่างเดียวคล้ายก้านธูปเล็กกว่าหลอดกาแฟขนาดเท่ากันหมดเลยกลางวันแท้ๆไอ้ยอมเนี่ยเดินจากวัดกลับไปบ้านก็ไปตกใจมันเดินไปข้างๆฟ้อนหญ้าสังกระเทียมนั่นก็เห็นอะไรอย่างนึงมันเป็นงูยาวตัวยาวใหญ่สีดำเมื่อมมันฉกวับก็ตกใจล้มเลยหวันหนีดีฟอพอเหลียวไปดูก็ไม่เห็นงูสักตัวแต่มันก็ไม่ได้มีแผลเลยแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดด้วยเพียงแต่ตกใจมากเท่านั้นเองแต่ก็ปรากฏว่ามันร้ายแรงคือทำให้เขาป่วยเป็นความป่วยไข้ที่แปลกมากไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อนเลยขาทั้งสองของเขานี่มันบิดเบ้มือและแขนก็บิดเหมือนกันพูดง่ายๆว่าแขนขาบิดไปเหมือนกับโดนย่างไฟวันต่อมาแขนขาก็ยิ่งบิดมากขึ้นยิ่งเวลาผ่านไปมันก็ยิ่งบิดซะจนผ่านไปไม่กี่วันไอ้ยอมก็ตายมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจจริงๆเป็นถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อไอ้ยอมตายซะแล้วเด็กๆกลัวกันมากเพราะไม่รู้ว่าที่ไอ้ยอมโดนน่ะมันเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือว่ามันเป็นเพราะโดนอะไรกระทําแต่ส่วนใหญ่จะพูดกันว่าไอ้ยอมโดนผีหลอกโดนผีกระทําแล้วก็อื่นๆอีกก็พยายามหาสาเหตุกันมากแต่ก็หาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้คนเฒ่าคนแก่ไม่มีใครเคยรู้เห็นหรือว่าเคยได้ยินอาการป่วยแบบนี้มาก่อนพ่อแม่ไอ้ยอมเข้าใจว่าคงจะเป็นเพราะเจ้าที่หรือว่าผีบ้านผีเรือน